वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा गोविंद बिहारी देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत ग्रंथ की जय। श्री निताई गौर हरि मो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम् वाग्ममृतम् जगत्पेवती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम्। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलम्। श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुण्यक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री साधन भक्ति के अधिकार के विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद निर्णय दे रहे थे। साधन भक्ति उसकी परिभाषा पहले दे आए हैं प्रथम लहरी में। द्वितीय लहरी में साधन भक्ति के अधिकारी कौन है, भक्ति के अधिकारी कौन है, इसका यहाँ प्रसंग चल रहा था। तीन अधिकारी इन्होंने बताए, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी वो जिसकी गोविंद चरणारविंद में भक्ति में निष्ठा भी पूरी है, माने श्रद्धा पूरी है, साथ के साथ में जो शास्त्र और युक्ति में भी निपुण है और अपनी बात को जय जय जय बड़ी कृपा, जो शास्त्र और युक्ति में भी बड़ा निपुण है, अर्थात अपनी बात को किसी दूसरे के सामने सुंदर प्रकार से रख सकता है, अपनी बात को दूसरे के हृदय में बैठा सकता है, वो है उत्तम अधिकारी। स्वयं की निष्ठा भी पूरी है और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और उसके मन का कहीं छंदावरण करते हुए, माने अपनी बात को किसी दूसरे के मन तक पहुंचाने की भी उसमें क्षमता है, वो है उत्तम अधिकारी। शास्त्र युक्त उच्च निपुण है, शास्त्र में भी निपुण है और युक्ति देने में समझाने में भी जो निपुण है, और सर्वसा दृढ़ निश्चय, अपना जो विषय है उसमें उसका दृढ़ विश्वास है, सिद्धांत को जो समझा हुआ है, ऐसा प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी, जिसकी श्रद्धा गोविंद चरणों में बिल्कुल प्रौढ़ है, वो उत्तम अधिकारी है। मध्यम अधिकारी वो कि जिसका गोविंद चरणों में विश्वास तो पूरा दृढ़ है, भक्ति में पूरा दृढ़ विश्वास है, परंतु तो अपनी बात को शास्त्र के प्रमाण के साथ में और युक्ति के साथ में किसी दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है, खुद पक्का है भजन में, परंतु तो अपनी बात को किसी दूसरे को समझाने की जिसमें अभी क्षमता नहीं है, वो मध्यम अधिकारी है। और कोमल अधिकारी वो है, कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसकी अभी श्रद्धा ढीली है, और कोई दूसरा यदि उसे तर्क दे तो तर्क में फिर वो हां हां करने लगे और उसकी अपनी श्रद्धा भी डगमगा जाए, ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है। ये तो यो भवे कोमल श्रद्धा, अपनी भगवत चरणों में और भक्ति की महिमा में जिसकी श्रद्धा कोमल है, स कनिष्ठो निगद्यते, माने दूसरे के तर्क से चंचल हो जाए, वो कनिष्ठ विद्यार्थी है, कनिष्ठ भक्त है। इनमें उत्तम भक्ति वे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म मिश्रा जो भक्ति है उसके विषय में और ज्ञान मिश्रा भक्ति के विषय में कहा कि ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा भक्ति वाले भी अपनी कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा को छोड़कर के अंत में उत्तम अधिकारी बन जाते हैं। तो मध्यम अधिकारी भी उत्तम अधिकारी बन सकता है, कनिष्ठ अधिकारी मध्यम और मध्यम अधिकारी उत्तम बन सकता है धीरे धीरे। अब यहां कह रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति स्प्रहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्मनो कथम अभ्युदयो भवेत्। कि भुक्ति मुक्ति की स्प्रहा रूपी पिशाची जिसके हृदय में विराजमान है, भक्ति सुख का बताओ कथम अभ्युदयो भवेत्, उसे भक्ति सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? तो भुक्ति मुक्ति की इस प्रहार रूपी पिशाची वो दूर हो जाए। अब इसमें कोई किए कह सकता है कि भाई मुक्ति तो भक्तों की भी होती है, संसार बंधन ज्ञानियों का दूर होता है, ऐसे भक्तों का भी संसार बंधन दूर होता है, तो आप मुक्ति को पिशाची क्यों कह रहे हो? और कर्म के द्वारा जो भोगों की प्राप्ति होती है, वैसे भोगों की प्राप्ति कहीं भक्तजनों को भी सारे भोग सारे राज्य मिल गए? नंदबाबा के पास में कोई धन की कमी थी क्या? दशरथ राजा के पास में, अम्बरीश के पास में कोई धन की कमी है क्या? तो भोग भी उनको पूरे मिले हैं, जो बैकुंठवासी हैं उनको भी पूरा भोग मिला है। तो न तो भोग को पिशाची कहा जा सकता है, न मोक्ष को पिशाची कहा जाता है। और पिशाची तो एक बहुत कठोर शब्द है, भुक्ति मुक्ति की इतनी ज्यादा निंदा हो पिशाची कह देना। पिश कहते हैं बिना पके हुए मांस, उसका भजन भोजन करने वाला, कच्चे मांस का भोजन करने वाला, उसको पिशाची कहा गया उसको। तो इतना क्रूर बना देना ये उचित नहीं है। तो उसमें कहीं ये कहा जा सकता है कि भाई पिशाची कहने का भाव ये है कि हम मुक्ति को पिशाची नहीं कह रहे हैं, हम भुक्ति को पिशाची नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति की स्प्रहा को। इच्छा यदि है तो वो इच्छा पिशाची है, भोग की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो उस इच्छा का नाम पिशाची है, मोक्ष तो भक्तों को भी प्राप्त होता है, भोग भी भक्तों को खूब प्राप्त होता है। ध्रुव को, प्रहलाद को खूब राज्य मिले, अम्बरीश को खूब राज्य मिला, तो भोग की भी कमी नहीं है और उनको संसार बंधन से निवृत्ति की भी प्राप्ति है। तो इच्छा को पिशाची कहा गया है, मुक्ति को पिशाची नहीं कहा गया है, एक बात। फिर दूसरी बात, पिशाची इसलिए कहा गया, कोई निंदा के विषय में नहीं कहा गया, उसके प्रभाव की दृष्टि से पिशाची कहा गया कि किसी व्यक्ति, एक बालक था, 5 वर्ष का 7 वर्ष का छोटा सा बालक है, और वो भोजन करने के लिए बैठे, उसके भीतर आ गई, चढ़ गई कोई पिशाची, और वो भोजन करने के लिए बैठे 10 आदमी जितना, पूरे परिवार का भोजन एक तरफ और उसका भोजन एक तरफ, और फिर भी कहता रहे खाऊं खाऊं, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो बड़ी परिवार वाले बड़े चिंतित कि इतना खाता है और फिर भी मरा मरियल सा बालक, शरीर पुष्ट भी नहीं है, कहां जाता है, डॉक्टर पहचान नहीं पाए। जब किसी समझदार व्यक्ति के पास में गए तो उसने उसकी शक्ल देख करके कह दिया कि अरे इस व्यक्ति के, इस बालक के ऊपर कोई किसी ऊपरी हवा का आरोप हो गया है, और ये जो खाता है वो ये नहीं खा रहा है, वो पिशाची जो है वो इसके भोजन को खा जाती है और इसके शरीर को भी चूस रही है, इसलिए कमजोर होता जा रहा है। घर वाले खूब उसको घी दूध मिठाई खिलाएं, परंतु फिर भी वो मरियल सा दिखे, तो बोले जो कुछ भी ये खाता है वो पिशाची खा जाती है, इसको नहीं लगता है। ऐसे ही भक्ति तो की जाए, 9 प्रकार की भक्ति की जा रही है, परंतु भक्ति करने पर भी यदि भक्ति का फल आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, और भक्ति के साथ में यदि पिशाची लगी हुई है, पिशाची क्या कि भजन करने से मुझे धन मिल जाए, भजन करने से मेरा विवाह हो जाए, भजन करने से मुझे यश मिल जाए, ये इच्छा है और इसलिए माला की जा रही है, संख्या की जा रही है, तो जो माला है उसको खा गई कौन, पिशाची, वो भुक्ति मुक्ति की स्पृहा वो खा गई, और भजन का जो मुख्य फल है आत्मा का संतोष वो नहीं मिल रहा है, आत्मा का सुख उसे नहीं मिल रहा है। श्री इस प्रसंग में एक प्रसिद्धि है, एक कथानक की, कि कभी श्री बल्लभाचार्य जी गोकुल में श्री रूप गोस्वामी जी के पास में आए, बड़ी मित्रता है बल्लभाचार्य जी में और श्री रूप गोस्वामी जी में, समकालीन है और बड़ी मित्रता है, दोनों इस परम श्रेष्ठ कृष्ण प्रेम में डूबे हुए। श्री बल्लभाचार्य जी ने पूछा रूप गोस्वामी जी से कि रूप आजकल कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, बड़ा स्वागत किया रूप गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया में, बोले कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, बोले मैं भक्त साम्य सिंधु लिख रहा हूं, बोले क्या लिखा, बोले अभी प्रारंभ भी किया है, दूसरी लहरी आई है और प्रारंभ भी किया है, उसमें अधिकार के विषय में, भक्ति के अधिकारी कौन है इनके विषय में कह रहा हूं, अन्य अभिलाषता शून्य ये भक्ति की मैंने परिभाषा दी है, अनुकूलन कृष्णानुशीलन अन्य अभिलाषता शून्य, और अधिकार में जिसका दृढ़ विश्वास है कृष्ण सेवा में, और जो युक्ति के द्वारा भी और शास्त्र के आधार पर भी उसका स्थापन कर सके और दूसरे के हृदय में अपनी बात को पहुंचा सके, भक्ति की महिमा को पहुंचा सके, वो उत्तम भक्त है। और इसी प्रसंग में मैंने लिखा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यान्न कथम अभ्युदय अभ्युदयो भवे, कि भुक्त मुक्ति की स्पृहा जब तक पिशाची रहेगी तब तक भक्ति सुख का कैसे अभ्युदय हो सकता है, भक्ति सुख जो है वो भक्ति सुख का यहां कहीं अभ्युदय नहीं हो सकता है। बात तो बड़ी सुंदर है पर थोड़े से ज्यादा ज्यादा कठिन शब्द का प्रयोग करें, कड़वे शब्द का प्रयोग करें, पिशाची, मुक्ति को पिशाची कहना, यह थोड़ा सा कठिन, ज्यादा ज्यादा ही थोड़ा सा आरोपात्मक हो गया, आक्षेपात्मक हो गया। ऐसा नहीं, मुक्ति की भी बड़ी महिमा गाई है और मुक्ति सबको मिलती है, भक्तों को भी मुक्ति मिलती ही है, भक्तों को मुक्ति भी मिलती ही है। थोड़ा सा कठिन ज्यादा हो गया। बोले हाँ ठीक है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं आपने बड़ा सुंदर सलाह दी, और उन्होंने कहीं इसको उस लाइन को काट दिया और उसकी जगह श्री जीव गोस्वामी टीका में कहने उस घटना के विष को लेकर के दुर्गंध सम्मेलन में कह रहे हैं, रूप गोस्वामी ने थोड़ा सा बदल करके कोमल करके लिख दिया कि व्याप्नोत हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्प्राग्रह, भुक्ति मुक्ति स्प्रहा यावत पिशाची की जगह वो पिशाची शब्द को हटा करके और उन्होंने पाठ भेद कर दिया कि व्याप्नोत हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्प्राग्रह पावत भक्ति सुखस्यान्न कथम अभ्युदय भवेत। ये इस तरह से कर दिया, पहली पंक्ति को संशोधित कर दिया। रूप श्री जीव गोस्वामी जी वहीं बैठे हुए थे ये जब घटना हो रही थी। कुछ देर चर्चा करने के बाद में श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी से कहा कि आचार्य पाद आए हैं, इनको यमदास जी जा रहे हैं, इनके साथ में जाओ, ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो इनके साथ में जाओ तुम सेवा में। जीव गोस्वामी जी संग साथ साथ चले बल्लभाचार्य जी के और पूछा कि महाराज क्षमा करना, आपने वो पंक्ति में क्या अनुचित देखा, कुछ समझ में नहीं आया उसमें अनुचित क्या था, अनुचित तो कुछ था नहीं। बोले क्यों? बोले उन्होंने मुक्ति को पिशाची थोड़ी कहा है, उन्होंने तो मुक्ति की स्प्रहा को पिशाची कहा है, भुक्ति को पिशाची थोड़ी कहा है। भगवत कृपा के द्वारा सारे भोग मिलते हैं, संसार से निवृत्ति भी हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध भी हो जाता है कि मैं कृष्णदास हूं, तो भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती ही हैं, इसमें बुराई की क्या बात। बड़े प्रभावित हुए श्री बल्लभाचार्य जी। बोले नहीं नहीं तुम ठीक कह रहे हो, मैंने स्प्रहा शब्द की ओर ध्यान नहीं दिया और तुमने स्प्रहा शब्द को अंडरलाइन कर दिया, स्प्रहा शब्द की ओर ध्यान दिला दिया, ठीक है वो सही लिखा सही था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, बुरा मानने की कोई बात नहीं, भक्ति शास्त्र में अन्य अभिलाषता शून्य होना ही चाहिए। लौट करके आए और श्री रूप गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि आपका ये जो शिष्य मेरे साथ में गया था बालक, बड़ा प्रबुद्ध बालक है, बड़ा बुद्धिमान बालक है, कौन है? श्री रूप गोस्वामी जी बोले ये अपना ही भतीजा है। भतीजा ही है? बोले अपना ही भतीजा है। बोले बड़ा प्रबुद्ध बालक है और बात के इसके साथ में बातचीत करने पर पता लगा और इसने जो बात सुनाई वो ठीक है, आपने जो लिखा है वो ठीक है। तब तक रूप गोस्वामी जी ने ये पाठ भेद कर दिया था, काट करके दूसरी पंक्ति लिख दी थी। उन्होंने कहा नहीं, पहले जो पंक्ति लिखी वो ही ज्यादा सही। तो पाठ भेद में ये पंक्ति दी गई। श्री विष्णु श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं दुर्गम संगम में कि किंतु भक्ते प्रवाणे प्रवाहेण साति व्याप्नोत हृदय यावत भुक्ति मुक्ति स्प्रहा ग्रह इति पाठांतरम तो सुश्लिष्टम। ये जो पाठांतर है इसमें वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है जो भाव पिशाची में प्रकट हो रहा था। पिशाची में भाव प्रकट हो रहा है कि जैसे किसी बालक के ऊपर भूतनी चढ़ी है, पिशाची चढ़ी है, तो जितना भी भोजन है उसको पिशाची खा रही है, ऐसे ही भजन का फल जो कृष्ण सेवा है वो सेवा नहीं मिलेगी, जितना भी भजन किया गया है उसका फल भोग या मोक्ष की इच्छा खा जाएगी और वो भोग मोक्ष की इच्छा को दे देगा। इसलिए आपने जो जो पाठ भेद किया इसमें वो मजा नहीं आ रहा है, ये सुश्लिष्ट बड़ा सामान्य सा है, ऊपर ऊपर का है, एकदम ठीक जो प्राण तत्व है उसके ऊपर वो हिट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है। श्री जी गोस्वामी जी ने पुनः श्री रूप गोस्वामी जी ने पुनः यही पाठ रखा। ऐसे बड़े विद्वानों के साथ में चर्चा करने के बाद में ये भक्त साम्र सिंधु ग्रंथ कहीं प्रकट हुआ था। तो यहां पर कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, भुक्ति और मुक्ति नहीं, भुक्ति मुक्ति तो कृष्ण कृपा के द्वारा प्राप्त होगी, वो तो परम श्रेष्ठ है। और फिर इसी पंक्ति को कहीं आधार बना करके या इस पंक्ति से कहीं प्रभावित होकर के श्री वल्लभाचार्य जी ने भी अपने षोडश ग्रंथ में 16वां जो ग्रंथ है सेवा फलम, उस सेवा फलम में ये निरूपण किया कि भगवत भजन में सेवा में तीन वस्तुओं से कहीं बाधा उत्पन्न पड़ती है, कहीं व्यवधान, कभी उद्वेग और कभी भोग। ये तीन वस्तुएं सेवा में बाधा डालने वाली हैं। भजन का परम फल है सेवा, वल्लभाचार्य जी सेवा फलम माने जितना भी भजन है उस भजन का परम फल है कृष्ण के चरणारविंद की सेवा, ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा मिले, ये परम परम फल है। और इस परम फल में यदि बाधा आती है तो तीन वस्तुओं से, कभी उद्वेग के द्वारा, कभी भोग के द्वारा, कभी व्यवधान के द्वारा। व्यवधान उत्पन्न होता है कहीं ना कहीं कोई सेवा अपराध, नामापराध, वैष्णव अपराध करने पर व्यवधान उत्पन्न होता है। उद्वेग वह कभी सेवा अपराध के कारण, कभी दैवी आपदा के रूप में भी उद्वेग आ जाता है। अब बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, बैठने की कहीं जगह नहीं है, अकाल पड़ गया, अब वहां पर उद्वेग हो रहा है भजन कैसे करें, जो भिक्षा इत्यादि है वो उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। तो कभी बीमार पड़ने के कारण व्यवधान आ गया, कभी आध्यात्मिक आध्यदैविक आध्यभौतिक जो प्रभाव हैं उनके कारण व्यवधान आ गया, कभी कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही पड़ा, अनिवार्यता आ गई और उस समय अपने नियम, अपनी सेवा वो नहीं हो पा रही है, उसमें बाधा पड़ गई, तो व्यवधान भी आ गया, भजन करने का जो नियम है वो नियम में कहीं चूक आ गई, कभी उद्वेग चित्त, कभी उद्विग्न हो रहा है, किसी ने गाली दे दी और सहन नहीं हुई, बुरा लग रहा है और भजन कर रहे हैं और ध्यान आ रहा है उसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, ये उद्वेग आ रहा है। तो उद्वेग की स्थिति हो सकती है किसी दूसरे कारण से, और भोग भी प्राप्त हो सकते हैं। और भोग आने पर कहीं भजन में कहीं बाधा आ रही हो, वहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण आप दो तरह के सिद्धांत निरूपण करते हैं कि उद्वेग नहीं, व्यवधान उद्वेग और भोग यदि साधक की अपनी कमजोरी के कारण आए हैं तो उनको सुधार करना चाहिए, परंतु यदि ये तीनों वस्तुएं कभी कभी ठाकुर भी भजन को बढ़ाने के लिए प्रदान करते हैं कि साधक को बहुत धन दे दिया, कोई राज्य दे दिया, प्रेमवृत महाराज अच्छा खासा नारद जी के साथ में बैठ करके बद्रिकाश्रम में भजन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी आ गए और कह रहे हैं स्वयं मनु को साथ में लेकर के, और स्वयं मनु कह रहे हैं कि बेटा इस समय तुम राज्य संभालो, सृष्टि का पालन करने की और सृष्टि बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, कहीं बढ़िया व्यवस्था नहीं है रहने की जिससे प्रजा आनंद पूर्वक रह सके और वह यज्ञादिक संपन्न कर सके, सब उड़ी उवर खावड़ और जगह है नहीं, समुद्र अभी भरा हुआ है, क्या करें, इसलिए तुम राज्य को संभालो, प्रलय का पीछा है एकदम, नई सृष्टि आई नहीं है, उसके लिए कोई सृष्टि बढ़ने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि नहीं, लड़ाई दो प्रकार की है, एक है किले की लड़ाई, एक है मैदान की लड़ाई, जो मैदान की लड़ाई लड़ रहा है उसे सदा भय रहता है कि न जाने कहां से शत्रु किस ओर से आक्रमण कर दे, परंतु जो किले में बैठा हुआ है वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। तो भगवत भजन वो तो है किले की लड़ाई, वो गृहस्थी में रह करके भी की जा सकती है, वन में जाकर के आश्रम में रह करके भी की जा सकती है, परंतु तो ज्ञान और वैराग्य की जो लड़ाई है वह मैदान की लड़ाई है। न जाने कहां से कोई आक्रमण आ जाए और बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धरा रह जाए एक तरफ। इसलिए बेटा गृहस्थाश्रम उतनी बुरी वस्तु नहीं है, तुम गृहस्थाश्रम में रह करके भी भगवत भजन कर सकते हो। इसलिए इस समय ठाकुर का आदेश यही है कि तुम गृहस्थाश्रम स्वीकार करो और राज्य को संभालो। और वहां पर ब्रह्मावाच ऐसा नहीं कहा है, वहां पर श्री भगवान वाच कह रहे हैं ब्रह्मा जी, परंतु श्री भगवान वाच कहा गया है, पाठ में भी श्री भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात ब्रह्मा जो कुछ भी कह रहे हैं वो भगवान के आदेश को श्री प्रेमव्रत को सुना रहे हैं कि भगवान ने मुझे आदेश दिया है उसे मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो प्रेमव्रत महाराज आए और राज्य मिला उनको, राज्य गद्दी पर बैठे, सप्तद्वीपवती सात द्वीपों की रचना कर डाली उन्होंने, सात समुद्रों की रचना कर डाली और ये पूरे चक्रवर्ती राजा बनकर के विराजमान हुए। तो ये भोग मिला, परंतु भोग भगवत कृपा से मिला है, इसलिए वो भोग उनके भजन में बाधा डालने वाला नहीं है बल्कि उनके विरह को बढ़ाने वाला हुआ। वो भोग जो राज्य मिला वो उनके विरह को बढ़ाने वाला हुआ। और वे ही श्री नारद जी का दोबारा जब दर्शन कर रहे हैं तो नारद जी का दोबारा दर्शन करके अपने सिर को ठोकते हुए कह रहे हैं कि अहो भ्रष्टो हम, आज मैं भ्रष्ट हो गया जो ज्ञानी जन है उनके मार्ग से, और आज मैं रानी के खेलने का खिलौना बन गया। अब मैं विषयों में आसक्त नहीं हूंगा और अब मैं वन में जाऊंगा और वहां मृगों के साथ में ही उनके बीच में मैं अपने जीवन को यापित करूंगा, भगवत भजन करूंगा। और ऐसा कहकर के पुनः राज्य त्याग करके प्रेमव्रत भगवत भजन में प्रवृत्त हो गए। तो भोग जो आया या पितामह के आदेश से जो व्यवधान उत्पन्न हुआ वो व्यवधान इनकी व्याकुलता को कहीं बढ़ाने वाला हो गया। तो व्यवधान जो आ रहा है, व्यवधान का मतलब है कि कहीं बीमार पड़ गए, अब कैसे करेंगे, बीमार बुखार आ रहा है तो भजन फिर कैसे होगा, नियम रक्षा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। तो व्यवधान कभी शरीर के कारण भी हो सकता है, कभी उद्वेग मानसिक होकर के शत्रु के द्वारा या सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के द्वारा मन में उचाट हो सकता है, पूर्व जन्म के कोई कर्म जो हैं उनके कारण भी कहीं उचाट हो सकता है। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति कभी बनती है। तो श्री बल्लवाचार्य चरण भी फिर ये मानते हैं कि भुक्ति और ये जो मुक्ति ये दोनों कहीं भक्ति की विरोधी नहीं है। भक्तों को भी संसार बंधन से निवृत्ति हो जाती है, ज्ञानी की भी संसार बंधन से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए परंतु भजन करते समय भोग मिले मोक्ष मिले ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। मिल रही है तो मिल रही है, और इसीलिए ब्रह्म सूत्रों में अंत में ये कहा कि एक मुक्त व्यक्ति जो पार्षद शरीर को प्राप्त करके बैठा है उसे वैकुंठ में परम सुख है, परंतु उसका उस सुख की ओर ध्यान नहीं है, उसका ध्यान सदा रहेगा श्री नारायण की सेवा में कि नारायण को कितना सुख दिया जा रहा है, इसमें चित्त रहेगा, भक्ति में ही उसका चित्त रहेगा, उसका अपने व्यक्तित्व के लिए अपने सुख के लिए उसका चित्त नहीं रहेगा और न उसके द्वारा आगे सृष्टि इत्यादि कार्य किए जाएंगे। नारायण के भोग की समानता होने पर भी नारायण के समान वह सृष्टि कर सकने में समर्थ नहीं होगा। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति वो बुरी वस्तु नहीं है, भुक्ति मुक्ति की स्पृहा या पिशाची बन करके सारे भजन के फल को स्वयं खा जाएगी, भुक्ति मुक्ति की स्पृहा तो पुष्ट हो जाएगी और भजन दुर्बल होता हुआ चला जाएगा। अतः तावत भक्त सुहा सुखस्यात्र कथम अभ्युदय भवित, भक्ति सुख का हृदय में अभ्युदय नहीं हो सकता है, ये कहा। तत्रापि च विशेषेण भक्ति मन्वी अनिच्छता भक्ति हृदय मन प्राण प्रेमणातान कुरुते जनान। तत्रापि च विशेषेण, इनमें भी विशेष रूप से गतिम अन्वीम अनिच्छता, अन्वी गति अर्थात साइज मुक्ति तो कभी चाहनी ही नहीं है, साइज मुक्ति की तो कभी अभिलाषा करनी ही नहीं चाहिए। अन्वी गति जो है साइज मुक्ति, ब्रह्म में जाकर के एक हो जाएं, इसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि ज्ञानी ये कहता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं और अंश होकर के जब तक उसका तर्क है कि जब तक कहीं सेव्य सेवक भाव बना रहेगा तब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी, कहीं दूरी बनी रहेगी। क्योंकि देखने के लिए जैसे 8 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए, उसके बिना वस्तु दिखेगी नहीं, एकदम आंख के पास में लाएंगे तो वस्तु नहीं दिखेगी। ऐसे ही जो सगुण भक्ति है उस सभी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ दूरी बनी रहती है, जबकि साइज मुक्ति में ब्रह्म में जाकर के बिल्कुल एकता प्राप्त हो जाएगी, बुद्ध समुद्र में जाकर के मिल जाएगी, पूर्ण एकता हो जाएगी। इसलिए पूर्ण प्राप्ति के लिए उनका कहना है कि पूर्ण प्राप्ति के लिए बिल्कुल साइज मुक्ति जो है उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, साइज मुक्ति में ही पूर्ण प्राप्ति होगी, नहीं तो कुछ न कुछ दूरी बनी रहेगी। पर भक्तगण कहते हैं कि भाई मुक्ति हो गई, ब्रह्म हो गए, परंतु ब्रह्म का आस्वाद नहीं आया, तो ऐसे ब्रह्म प्राप्ति किस काम की। मिश्री हो और मिश्री का स्वाद नहीं आए, तो ऐसी मुक्ति ऐसी मिश्री किस काम की। इसलिए संसार का बंधन हो नहीं, जन्म मृत्यु का बंधन हो नहीं, निरंतर वृद्धि की स्थिति हो और आस्वाद भी प्राप्त होता रहे, इसके लिए जो सेवा के लिए की गई जो द्वैत भावना वह अद्वैत से भी बढ़ी है, बढ़ करके है। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद के स्वयं के वचन है कि सेवार्थे कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अतिरिच्यते, सेवा के लिए जो द्वैत की कल्पना की गई वह अद्वैत से भी कहीं बढ़ करके है। क्योंकि उसमें अद्वैत के जो गुण हैं वे तो सारे गुण विद्यमान हैं कि माया कभी आएगी नहीं, माया के दुख कभी आएंगे नहीं, और आस्वाद की विशेष प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण के माधुर्य की आस्वाद की विशेष प्राप्ति हो जाएगी। अतः सेवार्थम कल्पितम द्वैतम, सेवा के लिए जो थोड़ी दूरी बनाई गई द्वैत सेव्य सेवक भाव, इस द्वैत भाव को कहीं ग्रहण किया गया तो वह अद्वैत से भी कहीं बढ़ करके होगा। इसलिए भुक्ति मुक्ति की स्पृहा पिशाची है, ये निष्कर्ष हुआ। और यदि वो स्पृहा होगी तो जितना भी भजन किया गया है उस भजन को वो पिशाची खा जाएगी और सेवा सुख उससे हम वंचित हो जाएंगे, वो व्यक्ति वंचित हो जाएगा। तो तत्रापि च विशेषण गति मन्वीम अनिच्छता, जैसे देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रमिक कर्मणाम सत्वैक मनसा वृत्ति स्वाभाविकी तो या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरी ऐसी, इसलिए वो भक्ति सिद्धि माने साइज मुक्ति से भी गरी ऐसी होकर के विराजमान है। सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यत्व मप्य तो दिए मानम गृहंती बिना मत सेवनम जना, मैं 5 प्रकार की भक्ति अपने भक्तों को देता हूं, ठाकुर कह रहे हैं कपिल देव जी, परंतु मेरे भक्त 4 प्रकार की मुक्ति तो ले लेते हैं, कृष्ण सेवा के लिए, सेवा में उपयोगी होने पर चार प्रकार की मुक्ति ले लेंगे। सेवा मिलती है तो चार प्रकार की मुक्ति लेने के लिए तैयार हैं। साष्टी का तात्पर्य है भगवान जैसी संपत्ति, सालोक्य का तात्पर्य है भगवान के लोक में वैकुंठ में निवास, सारूप्य का मतलब है भगवान जैसा चतुर्भुज रूप, सामीप्य का मतलब है कि भगवान के निज महलों में दास होकर के, दासी होकर के रहना, इसको स्वीकार करेंगे परंतु एकत्व स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि एकत्व में सेवा का सुख नहीं है, एकत्व में सेवा कर सकने की संभावना नहीं है। इसलिए भक्ति में भुक्ति मुक्ति स्पृहा यह पिशाची होकर के ही विराजमान हुई। तो तत्रापि विशेषण गतिम आण्विम अनिच्छतः, जो आण्विक गति है माने सायुज्य मुक्ति, उसको भक्त कभी चाहते ही नहीं है। वे सेवा के लिए सालोक्य सामीप्य सारूप्य सारष्टि इन संपत्तियों को ले लेंगे परंतु क्योंकि आण्विक गति में सायुज्य मुक्ति में एकत्व में सेवा का सुख नहीं है इसलिए सायुज्य मोक्ष को वे कभी भी नहीं चाहते हैं। भक्ति हित मन प्राणान, क्योंकि भक्ति ने ही उन भक्तों के मन और प्राणों को हरण कर लिया है। अतः प्रेमणातान कुरुते जनान, वे प्रेम के साथ में जो भक्ति है उस भक्ति को ही भक्तगण निरंतर निरंतर स्वीकार करते हैं। भक्त हृदय मन प्राण, उनके मन और प्राण भक्ति के द्वारा क्योंकि हरण कर लिए गए हैं इसलिए वे प्रेमा तान कुरते जनान, अपने मन इंद्रिय प्राण इनके द्वारा श्री गोविंद के सेवा में, सेवा को निरंतर निरंतर करते हैं और भगवान के मन प्राण इनको भगवान सना आकर्षित किए रहते हैं, हरण किए रहते हैं, इसलिए भक्त सेवा करने में ही निरंतर निरंतर स्थित रहता है। भगवान अपने प्रेम के द्वारा भक्तों को आकर्षित करते हैं और मन इंद्रिय प्राण इनके द्वारा भक्त भक्ति के विभिन्न साधनों को ही करता है। आगे कह रहे हैं ये उत्तम भक्तों के लक्षण चल रहे हैं अब कि उत्तम भक्तों में ये सारी वस्तुएं धीरे धीरे आ जाती हैं। उत्तम अधिकारी में कृष्ण श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसाम एषाम मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत, कि श्री कृष्ण चरणाम भोज की सेवा से निवृत्त चेतनाम, निवृत्त माने आनंदित, निवृत्त और निर्वृत्त दोनों में अंतर है ध्यान रखना, निवृत्त माने छोड़ देना और निर्वृत्त माने आनंद प्राप्त करना, तो यहां पर निवृत्त नहीं है निर्वृत्त है। तो श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा में निर्वृत्त माने आनंदित जिनका चित्त है ऐसे भक्तों को एषाम मोक्षाय भक्तानाम, ऐसे भक्तों को मोक्ष की न कदापि स्पृहा भवेत, कभी भी मोक्ष की स्पृहा होती ही नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य है सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाना, उसकी कभी भी इच्छा नहीं होती है। न तो ब्रह्म में पूरी तरह से कूटस्थ होकर के स्थित होना, मुक्ति के एक स्वरूप है ब्रह्म में कूटस्थ होकर के मिलकर के स्थित हो जाना, बूंद जैसे समुद्र में मिलकर के स्थित हो गई। दूसरा एक स्वरूप है जहां पर जैसे तिनका समुद्र में डूब गया परंतु तिनके का अस्तित्व नहीं हुआ, समुद्र में जाकर के मेल्ट नहीं हुआ है, मिलकर के एक नहीं हुआ है तिनका, उस स्थिति को भी नहीं चाहते। पुरम प्रविशति की तरह से कोई व्यक्ति पुर के भीतर घुस गया तो उसका अपनी पहचान नहीं, पहचानने में नहीं आ रहा है परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है, ऐसे ही मोक्ष की स्थिति में भक्त वैकुंठ में पहुंच गया परंतु अब दिख नहीं रहा है, ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए। जहां पर सेवा मिल रही है वो मोक्ष ही हमको चाहिए। संपद्य चाविर्भाव, ये जो मोक्ष है ब्रह्मसूत्रों में जो कहा गया संपद्य चाविर्भाव, संपद्य माने वैकुंठ में पहुंच करके, आविर्भाव माने वहां पार्षद स्वरूप को प्राप्त करके ठाकुर की सेवा की जा रही है, ऐसा जो मोक्ष है वो ही हमको चाहिए। तो तीन तरह के मोक्ष हुए। एक मोक्ष हुआ जहां पर ब्रह्म में जाकर के लीन हो गए, दूसरा मोक्ष हुआ जहां पर ब्रह्म में लीन तो नहीं हुए परंतु सेवा नहीं है, ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए। चांदी की थाली में एक चांदी का सितारा रखा हुआ है, अलग से दिख भी रहा है और सेवा भी नहीं कर रहा है, कोई काम में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए जहां पार्षद देह प्राप्त करके ठाकुर की श्री नारायण की हम सेवा करते हुए विराजमान, वो मोक्ष ही हमको चाहिए। तो नैकन यहां पर ये कहा कि जो कृष्ण सेवा में ही जिनको आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे भक्तों की कभी भी मोक्ष के लिए स्पृहा नहीं होती। जैसे अब बहुत सारे दृष्टांत दे रहे हैं, कई दृष्टांत दिए, जैसे श्री उद्धव कह रहे हैं कि कौन बीषते पाद सरोज भाजम सुदर्शु चतुर्स्वपी हो तथापि नाहम प्रबणों में भूमन भवत पदाम्बोज निषेवण उत्सुक, कि हे ईश, तुम्हारे चरणों की सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा ऐसा अर्थ है जो दुर्लभ हो, सभी वस्तुएं उनको प्राप्त हैं, फिर भी प्राप्त होने पर भी उन वस्तुओं की मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं, चोर रास्ते से भी इच्छा नहीं कर रहा हूं कि मिल जाए तो मिल जाए, तो मिल जाए नहीं तो, ऐसी भी इच्छा नहीं, ये भी इच्छा नहीं, सेवा मिल रही है बस ये है, सेवा में जो वस्तु की जरूरत है वो मुझे भक्ति अपने आप ही प्रदान करेंगी और जो मिल रहा है उससे मैं आपकी सेवा करूंगा, तो कौन सी वस्तु है उसको मैं, तथापि नाहम प्रबणोमि, यदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, यदि चाहूंगा तो वे वस्तुएं मिल जाएंगी, फिर भी मैं उनको नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं आपके चरणारविंद की सेवा का ही एकमात्र उत्सुक हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भोग आपके लिए चाहा गया और चोर रास्ते से उस भोग को मैं अपने लिए प्रयोग करने लगूं, ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए। कपिल देव जी ने भी कहा कि नैक आत्मताम में स्पृहंत केचित मत्पाद सेवा विरता मदीहा, जिनकी मुझ में ही अभिलाषा है वे मेरी एकात्मता को भी नहीं चाहते हैं, सायुज मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं, वे परस्पर बैठकर के भागवत गण मेरे पौरुष मेरी लीला कथा का ही परस्पर चर्चा करते हैं। अभी अभी ये श्लोक कह ही दिया था, सालों के साष्ट सामिप्य सारूप्य एकत्व इनको भी मैं देना चाहता हूं, तब भी मेरे भक्त उनको नहीं चाहते हैं। चतुर्थ स्कंध में श्री ध्रुव जी भी कह रहे हैं कि या निर्वृत्ति स्तनभृताम तव पाद पद्म ध्याना, कि आपके चरण कमलों का ध्यान करके भक्तों को जो निर्वृत्ति माने आनंद की प्राप्ति होती है आपकी कथा श्रवण करने पर, वो आपकी महिमा रूप ब्रह्म के प्राप्त करने पर, ब्रह्म आपकी महिमा है, अंग कांति है, उस अंग कांति ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर भी वो मुझे नहीं चाहिए। जब मोक्ष को नहीं चाह रहा हूं तो उन स्वर्ग के सुख को क्या चाहूंगा, जिसे स्वर्ग के सुख को काल अपनी तलवार के द्वारा काट देता है, जब काटता है तो नीचे आदमी को नीचे आना पड़ेगा, तो किम त्वंत काशी, अंतक जो है माने काल भगवान, उनकी असी माने तलवार से लुलतात और पतताम विमानात, जो सुख काट दिए गए और विमान से नीचे गिरना पड़े, ऐसे स्वर्ग सुख को भी फिर मैं काय को चाहूंगा, जब मोक्ष को भी नहीं चाह रहा हूं। ब्रह्मणि स्वमहिमनि, ब्रह्म सायुज मुक्ति को भी नहीं चाह रहा हूं। और श्री आदराज प्रथु वे भी ठाकुर की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि न कामे नाथ तदप्य हम क्वचित, एक बार मुंह से निकल गया कि कैवल्य पते वृणी नते, हे कैवल्य नाथ मैं उन संसार के भोगों को नहीं चाहता हूं, ब्रह्मा के भोगों को भी नहीं चाहता हूं, मैं तो आपके चरणारविंद की सेवा करता हूं। कैवल्य पते कह दिया, भगवान मोक्ष देने लगे सोई घबरा गए और दोनों हाथ ऊंचे करके पृथ्वी महाराज बोले कि नकामे नाथ तदप्य हम क्वचित, हे नाथ मुझे वो भी नहीं चाहिए, उस मोक्ष सुख को भी मैं नहीं चाह रहा हूं। जहां पर नयत्र युष्मत् चरणाम भुजा सभा, जहां पर आपके चरणारविंद का आसव प्राप्त नहीं है ऐसा मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। महत्तमांतर हृदय यान मुखच्युतो, मैं तो आपकी कृष्ण कथा के श्रवण के स्वाद को चाहता हूं। वो श्रवण कैसे कि संतों के हृदय में वो भक्ति का समुद्र जब उफान लेता है, समुद्र में जब ज्वार आता है उफान लेता है, तो जैसे वह किनारे जो है उनको तोड़ करके बाहर दीवाल को फाड़ करके बाहर भी सड़क के ऊपर भी आ जाता है, मार्ग के ऊपर भी आ जाता है, ऐसे ही महत्तमांतर हृदय श्री गुरुजनों के हृदय में वो कृष्ण लीला का समुद्र लहर ले रहा है और लहर लेने पर उन संतों के मुख से वह छलक पड़ता है। जितना छलकता है वो तो बहुत थोड़ा है, तत्वतः उनके हृदय में समुद्र है, उसकी कुछ लहर कुछ अंश उनके मुख से बाहर छलक जाती है। बोले हरी, तो जो कुछ भी वर्णन किया गया वो तो बहुत थोड़ा है, उनके हृदय का जो आनंद है वो आनंद तो बहुत बड़ा होकर के विराजमान है। तो कह रहे हैं कि महत्तमांतर हृदयात मुखच्युतः, हृदय में जब समुद्र उमड़ रहा है प्रेम का तो मुखच्युतः उनके मुख से वो कहीं बाहर थोड़ा सा छलक पड़ता है। ऐसे विदस्व करनाय, और उसका भी पान करने के लिए हमारे पास में दो कान काम समर्थ नहीं है, इसलिए जो थोड़ा सा झलका उसको भी सुनने के लिए 10,000 कान मुझे वरदान दो। प्रथम 10,000 कान वरदान के रूप में मांग रहे करनायुत एश मिवर। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि आदि भरत, मुक्ष जो भरत हैं, दाशरथी भरत नहीं आदि भरत, सृष्टि के पहले वे उन्होंने यो दुस्तेजान क्षतसुत स्वजनार्थ दारान, उन्होंने दुस्तेज पृथ्वी पुत्र स्वजन धन दारा प्राथाश्रियम, और उस लक्ष्मी को सुन भरे जो देवता भी जिसकी प्रार्थना करते हैं, ऐसी लक्ष्मी इतनी सारी संतनों को सारी संपत्तियों को नई छन नृपा, श्री आदि भरत महाराज ने उन सारी संपत्तियों को नहीं चाहा, तदिच्छताम महताम मधुत्विट सेवा अनुरक्त महासाम, जो कि उनके वे योग्य भी थे, किसी ने उनको हटाया नहीं, परंतु उनको भी उन्होंने त्याग दिया। सेवान रक्त मनसाम अब वो फलगुहु, क्योंकि जो सेवा में जिनका चित्र लगा हुआ है उनके लिए अभवोप फलगुहु, मोक्ष सुख भी फलगु है, तुच्छ है। अभवोप फलगुहु, सायुज मुक्ति भी उनके लिए अत्यंत अत्यंत फलगु हो गई। ऐसे ही श्री आदि भरत ने सारे राज्य का सहज में ही त्याग कर दिया। श्री वृत्रासुर भी स्तुति कर रहे हैं, ये मोक्ष से भक्ति कितनी बड़ी है, इसके लिए पूरा खजाना खोल दिया रूप गोस्वामी जी ने। और इतने सुंदर सुंदर श्लोक, चुनिंदा जो रत्न हैं उन रत्नों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक श्लोक कहने, अरे उस श्लोक का भाव तो और भी सुंदर है, उसका और बहुत सुंदर है। ए भाई एक जगह प्रमाण दे दिया वही बहुत है, परंतु प्रमाण इतने ज्यादा दिमाग में घूम रहे हैं कि उनको कहीं बिना नहीं रहा जा रहा है। तो प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे हैं। आगे वृत्रासुर के वचन कि ननाक प्रश्न, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, बोल नीचे आ जा। न च पारमेष्ठम, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, बोले और नीचे आ जा। न सार्वभौमम, मुझे पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, बोले और नीचे आ जा। न रसाधिपत्यम, मुझे पाताल का राज्य नहीं चाहिए, बोले और नीचे आ जा। न योग सिद्धि, योग के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं अहमा महिमा वो नहीं चाहिए, बोले जाने दे, सारी जो मुक्ति प्राप्त कर ले सबकी बात का अंतिम जवाब हो जाएगा। बोले न अपनर्भवम बा, मुझे अपनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे समंजस, सारे शास्त्र आपका ही परम फल के रूप में निरूपण करते हैं, इसलिए हे समंजस सर्वशास्त्र वेद्य, सर्वशास्त्र जहां पर टिकते हैं, जहां पर सारे शास्त्रों का सामंजस्य होता है, ऐसे त्वाम विरही कांक्षे, तुम्हारे बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। षष्ठ स्कंद में भी श्री रुद्र भगवान उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि नारायण परा सर्वे के हे पार्वती, तुमने जो वृत्र चित्रकेतु को, वृत्रासुर के पूर्वजन, तुमने जो चित्रकेतु को शाप दिया और उनके शाप से जरा भी प्रभावित नहीं हुए, इसमें भक्तों की महिमा प्रकट हो रही है कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, नारायण पर कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं, स्वर्ग अपवर्ग नरक इनमें वे तुल्य दृष्टि रखते हैं। यदि स्वर्ग मिला कृष्ण सेवा नहीं मिली तो वो नरक है, और नरक मिला और कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा मिल रही है, श्री यमधर्मराज के साथ में भी सत्संग हो रहा है, तो वो भी उनके लिए स्वर्ग से बढ़ करके। नारायण पराशर कथन विभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरक इनको एक पल्ले में तोल दिया, तराजू के एक पल्ले में तोल दिया। अपि नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, वे तुल्य दृष्टि रखते हैं। इसी प्रकार इंद्र प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि वृत्र आहा, तुम जो भगवत भजन कर रहे हो, तुम्हारे लिए हमारा स्वर्ग का राज्य क्या है। श्री वृत्र ने भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति करने के बाद में चार श्लोकों में श्रीमद वृत्र ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में वृत्र को होश आया, बोले अरे हम कहते रहे एक संतों का संग मिले, परंतु ये बाधक जो असुर देह है ये तो कहीं पहले दूर हो तब संत हमारे साथ में संग करेंगे, हम असुरों के साथ में संत बा दुर्लभ मिलेंगे, कोई कोई मिलेंगे, इस देह को पहले छोड़ू। और ये विचार करके जो श्री वृत्र ने एक भारी गदा लेकर के इंद्र के मारी, वो गदा इंद्र की छाती पर लगी और छटक करके हाथी के ऊपर गिर गई, और हाथी धम्म देसी बैठ गया वहीं। तब वृत्र ने कहा कि इंद्र उठाना गदा, इंद्र लज्जा के कारण गदा नहीं उठा रहा था। श्री वृत्र ने ललकारा, बोले हम तो ऐसे ही कभी रोएं कभी हंसे, अरे युद्ध करने के लिए बैठा है उठा गदा। इंद्र ने गदा उठाई और उस समय कह रहे हैं अहो दानव सिद्धोसि, हे दानव तुम सिद्ध हुए जो तुम्हारी ऐसी गोविंद चरणों में प्रीति लगी हुई है। और इसके उत्तर में इंद्र कह रहे हैं कि आहा आराधनम भगवतः इह मान निराशिष, कि तुम सभी के जो लोग हैं वो भगवान के आराधन को चाहते हुए ये तो निच्छन्ति अपि पराम ते स्वार्थम कुशला स्मृता, जो परम माने ब्रह्म सायुज को भी नहीं चाहते हैं वे ही स्वार्थ कुशल हैं। श्री प्रहलाद जी भी प्रार्थना करते हुए असुर बालकों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुष्टे च तत्र के मलभ्य अनंत आद्य, कि अरे भैया साथियों, अरे असुर बालको, हमारे सहपाठी अशोकबाल को देखो, श्री गोविंद यदि प्रसन्न हो जाएं तो उन अनंत आद्य के प्रसन्न होने पर किम अलभ्यम, कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ होगी। किम तई गुण व्यतकरा ये स्वसिद्धा, जहां पर जो वस्तुएं स्वर्ग इत्यादि गुण व्यतकरा, गुणों के व्यतकर होने पर अर्थात कभी तमोगुण आया तो नष्ट हो जाएंगे, सत्वगुण आने पर बनी रहेंगे, रजोगुण आने पर नहीं पैदा होंगे। तो रजोगुण उत्पत्ति करता है, सत्वगुण स्थिति करता है, तमोगुण प्रलय कर देता है। तो जिनमें जन्म स्थिति प्रलय ये तीन अवस्थाएं विराजमान हैं, ऐसे सुखों को प्राप्त करने पर कौन सी वस्तु, वो सुख तो अत्यंत तुच्छ हैं। तो जो स्वसिद्ध हैं अर्थात त्रिगुणों के द्वारा सिद्ध होते हैं, ऐसे गुणों के द्वारा प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना भक्तों के लिए कौन सी दुर्लभ वस्तु है, इसलिए वे उसे चाहते नहीं हैं। धर्म आदि किम गुणे न चकांक्षते नो, जितने भी धर्म इत्यादि हैं उनका पालन करने पर वे जो फल मिलेगा धर्म का वह विनाशील होगा। सारम जुषाम चरणयो उपगाये ताम नह, इसलिए जो सार को ग्रहण करने वाले हैं ऐसे सारम जुषाम, जो केवल माधुर्य का आस्वादन ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे भक्तों के चरणारविंद की ही हमको निरंतर निरंतर प्राप्ति हो, क्योंकि वे ही सार को ग्रहण करने वाले हैं। मोक्ष को भी यहां पर नहीं चाहा गया। इसी प्रकार इंद्र कह रहा है कि श्री नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए नृसिंह स्तव में इंद्र कह रहा है कि प्रत्यानीता परमा भवता त्रायताम न स्वभागा दैत्याक्रांतम हृदय कमलम तद्ग्रहम प्रत्यबोधी कालग्रस्तम किय देह महो नाथ शुश्रूषाम ते मुक्तिस्तेषाम नहि बहुमता नार सिंहा परैकिम। के हे नृसिंह भगवान, हे प्रभो नार सिंहा, जो नृसिंह भगवान की आराधना करने वाले हैं उनको अपरैकिम, दूसरी वस्तुओं की आराधना करने से क्या लाभ है। प्रत्यानीता परमा भवता त्रायताम न स्वभागा, महाराज आपने हमारी रक्षा करते हुए तो प्रत्यानीता परम भवता त्रायताम न स्वभागा, हमारे द्वारा जो भाग ठाकुर को समर्पित करने वाले थे उन भागों को हिरण्यकश्यपु ने हरण कर लिया था, परंतु प्रत्यानीता आपने उन भागों को हमको लौटा दिया जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। दैत्याक्रांता हृदय कमलम, हमारे हृदय कमल दैत्य से आक्रांत हो रहे थे, आज हमने आपको पहचान लिया है। कालग्रस्तम, ये संपूर्ण जगत काल से ग्रस्त हो रहा है, परंतु शिशुषतांते मुक्तिस्तेषाम नहीं बहुमता, जो आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं ऐसे भक्तों के लिए नहीं बहुमता, जो मुक्ति है वो भी बहुमत माने अत्यंत आदरणीय नहीं है, ऐसे हम आपके चरणारविंद को निरंतर निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुक्तिस्तेषाम नहीं बहुमता, मुक्ति भी उनको कोई बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली उनकी उनके लिए मुक्ति भी नहीं है, ऐसे प्रार्थना कर रही है। गजेंद्र भी स्तुति कह रहे हैं, एकांत नो यशन कंचनार्थम बांछंती एव भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समग्र मग्ना, जो आनंद समुद्र में डूबे हुए हैं वे अन्य कोई वस्तु को नहीं चाहते हैं। श्री वैकुंठ नाथ ने भी कहा कि मत्सेवा प्रतीतम ते सालोक्याद चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णो कुतोन्यत काल विप्रतात्, मेरी सेवा में ही जिनका विश्वास लगा हुआ है ऐसे जन सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्ति को भी कभी भी नहीं चाहते हैं। वे मेरी सेवा को क्योंकि कुतो अन्य काल विप्रतात्, वे जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं वे सब काल से समाप्त होने वाली हैं और मुक्ति में सेवा सुख नहीं है। नागपत्नीगण भी कह रही हैं ठाकुर जी की स्तुति करते हुए, काली नाग की पत्नियां कि न नाग पृष्ठम न सार्वभौमम, के स्वर का राज्य नहीं चाहिए, नाग दोनों ही के अर्थ में है, वैकुंठ के अर्थ में या स्वर के अर्थ में, सार्वभौम राज्य नहीं चाहिए, पारमिष्ट माने ब्रह्मा का सुख नहीं चाहिए, रसाधिपत्य माने पाताल के सुख नहीं चाहिए, योग सिद्धि मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भक्त यत्पाद रज प्रपन्ना, आपकी चरण रज में ही जो शरणागत हो गए हैं वे और कुछ नहीं चाहते हैं। और वेदस्तुति में भी श्रुतियां भी कह रही हैं कि दुर्वगात्म तत्व निगमाय तवात्त तनो चरित महामृताब्ध परवर्त परिश्रमणा न परिलशंत के दपवर्ग मपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट ग्रह, के दुर्वगात्म तत्व निगमाय, यदि आप अवतार धारण नहीं करते तो दुर्गम जो आत्म तत्व है उसको भी कोई नहीं जान सकता, अपने तत्व को बताने के लिए ही आपने तबात्त तनह आपने अपने अवतार को पृथ्वी के ऊपर प्रकट किया। चरित महामृताब्धि, आपके लीला कथा के महाअमृत में परवर्त परिश्रमणा, उसमें लोटपोट होने पर परिश्रमणा, जिनके सारी थकान दूर हो गई है, ऐसे जन न परिलशंत केचित अपवर्गम, वे मोक्ष को भी कभी नहीं चाहते हैं। तो जो समुद्र में विहार करने में ही जिन्होंने संसार के सुख उनको प्राप्त करने का जो परिश्रम है उसको त्याग कर दिया है, वे चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट ग्रह, संतों के समूह, जो संत कैसे हैं, चरण सरोज हंस, आपके चरण कमलों के हंस वन में कमल वन में विचरण करने वाले जो हंस हैं, जैसे हंस समुद्र हंस कमल वन में विचरण करता है, ऐसे ही चरण कमलों के उस वन में विचरण करने वाले जो हंसगण हैं उनके संग को प्राप्त करके विशिष्ट ग्रह, जिन्होंने घर को छोड़ दिया, ऐसे संत अन्य कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। भक्ति सर्वदा सर्वदा संतों के संग से प्राप्त होती है, ऐसे संत संग उनको ही वे प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं। और एकादश स्कंद में भी भगवान ने कहा न किंचित साधो धीरा भक्ता एकांत नो मना, जो धीर मेरे एकांती भक्त हैं वे न किंचित कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहते हैं। मया दत्तम, मैं यदि उनको मोक्ष भी देना चाहता हूं, कैवल्य मुक्ति भी देना चाहता हूं, तो वे ग्रहण नहीं करते हैं। और वहीं श्री ठाकुर कह रहे हैं कि न पारमेष्टम न महेंद्र धृष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, वही है पारमेष्ट माने ब्रह्मा, महेंद्र धृष्ण माने इंद्रपद, सार्वभौम माने पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य, रसाधिपत्य माने पाताल आदि का राज्य, रोग सिद्धि अपर अपनर्भव, इनको भी भक्तगण कभी भी नहीं चाहते हैं। अब जितने भी देवता हैं उन देवताओं के द्वारा भी भगवान की स्तुति की गई और उसमें यही चाह रहे हैं कि हमको केवल भक्ति ही मिले, भक्ति को चाहने वाले कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहते हैं। यही दृष्टांत का बिल्कुल खजाना खोल दिया है प्रमाणों का कि इतने इतने सब जगह मोक्ष जो है उसको कहीं तुच्छ करके ये भक्तगण निरंतर निरंतर चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम।